Ne yazık ki genel bürokrasimizde olduğu gibi eğitim bürokrasisinde de özellikle yöneticilik görevlerine atanmalarda liyakat ve mesleki yeterliliğe pek önem verilmiyor. Milli Eğitim Merkez ve Taşra teşkilatlarında yöneticilik görevlerine daha çok kişisel ve özel ilişkiler sonucu atamaların yapıldığı izahtan varestedir. Hal böyle olunca da özellikle taşrada, yurdumuzun en ücra köşelerinde görev yapan üstün yetenekli ve farklı yönleri olan birçok meslektaşımız zamanla rutinleşerek kaybolup gidiyorlar. Ülke olarak eğitimde ve kültür sanatta istediğimiz yerde olmadığımız devletimizin en üst mercileri tarafından sıkça dile getiriliyor. Ülke kalkınmasının yolunun öncelikle eğitimden geçtiği bilindiği ve her fırsatta ifade edildiği halde sonuç fazla değişmiyor.